fijn zijn als iedereen een beetje meer aansluit. Ik zie mensen een beetje zo achter, kom er gezellig bij. We hebben nu wat muziek voor jullie. Dus kom wat dichterbij. Even een beetje de energie erin. We hebben vandaag voor jullie Soedanese band Mo en Kush. Alsjeblieft een warm applaus. Different.